عالم، رضوی کیسٹ ہاؤس، مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام پوجا والا۔ جدو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی والدہ حضرت شفا جن برکت دے نام نال یہ پکارا جاتا ہے، آپ فرمانے لوگو سب تو پہلی حضرت آمنہ تو بعد خوش نصیب میں عورت ہاں جن نے محمد نو چولیے جی چکی ہے۔ پہلے دن آپ فرمانے لوگو میں وہ خوش نصیب عورت ہاں کہ پہلے دن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو میں چکیا ہے، میں چکیا ہے۔ اور پھر دیکھو آپ کہہ نے ادھر پھٹی نو پتا لگا کہ اللہ کریم نے میرے فوت شدہ ویر نو بیٹا عطا فرمایا ہے، کہ آپ فرما جی نے بڑا چا چڑیا، میں نا کالا نسی ہاں، میں کہنی ہے جا کے غسل دیا گی، دیکھا گی میرا بھتیجا عبداللہ پہ یا یامنا پہ۔ اپنے خیالوں میں اتنی تلیاں ہوندیاں نے تیرا خیال کیتا کہ میں انہوں غسل دیا گی اتھی جا کے، کہ کہنی نے جب غسل کا ارادہ کر لیا کہ پیدا ہی نہ مکے، گھر وال منہ ہی نہ ہوئے۔ میں کہنی ایڈا لما پیدا تے کوئی نہیں، پتا نہیں کی گل، میرے بجائے پیر آنا لے جان دے پچھے نو پہ آدھے نے، ہاتھ پہ خیر جو ندا آئی سفیا کنو غسل دین چلی ہے، وہ تو ناتا تو تا آیا ہی جڑا بھی نال لگی ہو ہی پاک ہو جڑا، وہ تو ناتا تو تا آیا ہے تو کنو غسل دین چلی ہے، اجازت ہوئے تے میں قرآن پیش کر دے وہاں۔ اللہ کے عظیم نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث من الأمین رسولا من ربهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سفیا کی فکر بھی کرنی ہو آپ بھی پا کے، جڑی شہ اُدے نال لگ جائے گی او بھی پا کے۔ فرمایا ناتا تو تا ہے، سفیا فرمانی نے لوکو جدو میں اپنا بھتیجا ویکھیا میرے کولو نار آ گیا، ویخ دیا ساری میں محمد دی نعت پڑھنا۔ سانو لوکی کہنے نے تسی اج نعت پڑھ دے او نال سکی پپی نبی دی نعت پئی پڑھدی اے، میں ذرا تانو سنانا او سکی پپی کہو جی نعت پئی پڑھدی اے، اونے اے نہیں ویکھیا اے وی بشر اے میں وی بشر ہاں، اے دے وی ہتھ نے میرے وی ہتھ نے، اے وی پیدا ہویا میں وی پیدا ہو رہی ہاں، دیکھ دیا ساری رسول دا چہرا پپی کی کہندی اے پتا رسول ہو رسول اللہ اے امی و خالتی و عمی و آبائی و نفسی و مالیا، دیکھ جا تاری کے دن میں سونیا اللہ دے رسولا تیرے تے میں بھی فدا، میری ماں بھی فدا، میری ماسی بھی فدا، امی میری چاچی بھی فدا، و آبائی میرا ماں پیو بھی فدا، میری جان بھی فدا، و مالیا میرا مال بھی فدا۔ یہ پنجابی دا اردو دا ترجمہ دسا، سفی کی کہندی ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے، ادا اردو دا ترجمہ کر دیا وا عربی دی نال، کیا پیش کروں تجھ کو کیا پیش کرو تجھ کو کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کرو تجھ کو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کے گل کرا پیتا ہوں رسول اللہ نصیب میں عورت جن سرکار نو چکیا سرکار نو مان لو کتنی خوش نصیب عورت او کتنی خوش نصیب عورت ادھر مان ایک دن پوچھیں گی اما میں جوانی وچ نبی پیا ویخنا وا مینو دس سی اما جدو پیدا نبی ہوئے ادو کی شان دی حضرت شفا کہندی وے پترا چپ کر جا مینو تینج محسوس ہوندا سی کائنات دا نظام امنا دے ویڑے وچ آ کے کھلو گیا کہنی نے وہ بچہ میرے کو پوچھنے کی میرے کو پوچھنا میں تے سچی دسنی سارے بھی چکے ہوئے سن اس دن جنت بھی بند ہوئی جنت بھی سجا گئی ہے اے میرے دوست حکم ہویا اج دی راتی کسے وال بیٹی نہ ہوئے یا اللہ گل کی فرمایا میں محمد رو ٹور کے آئے جنوں کدی پتر نہیں دتا اج محمد دے وسیلے کیوں کسے وال پتر ہوئے گا کوئی گڑ منڈے گا کوئی پتا چھ منڈے گا کوئی جدید دور دے مطابق لڈو ونڈے گا فرمایا میں بھی اج ونڈن لگا ربا تو کی ونڈن لگا فرمایا محمد نو کل کے میں بھی پترا دی بارش کرا گا سبحان اللہ حسبہ سبحان اللہ ذرا غور کرنا رحمت برسون والا پڑھیے ذرا رحمت برسون اے رحمت برسون والا آگے سب نو سینے لون اللہ اللہ سب نو سینے لون جدی پنج دنیا تے ماری نہیں جاوندا او دی پنج نو چان والا پنڈ نو چان ابو لاب دی لونڈی سلیبا بجی بجی گئی ابو لاب کو جدو محمد عربی ماں دی چولی وچ آ گیا جا کے کہندی ہے ابو لاب اے عبداللہ فوت شدہ دے گھر اللہ نے پتر عطا کیتا ہے ابو لاب اینی گل سن کے لونڈی نو کہندا جا نی میں تینو آزاد کیتا جانی رحمتا برسان اچھی پڑیے رحمتا برسان اے برسان والا آگے سب نو سینے لون اللہ اللہ سب نو سینے توجہ فرما سویبا نے سوبیا بھی بول رہے انج جا کے ابو لاب کہنے لگی اللہ نے عبداللہ نو پتر دیتا ہے اے دلی ذرا غور کرنا میرے آقا دے دادا کہندے نے میں کعبے وچ کھلوتا ہویا تھا میں ویکھیا تے کعبہ مقام ابراہیم وال چکیا ہویا ہے میں کہنا کعبیا تینو کی ہو گیا ہے تو مقام ابراہیم وال کیوں چکیا ہویا ہے اے آندے نے ذرا غور کر کے ویکھیا کعبہ یمنا دے ویلے وال چکیا ہویا ہے میں کابیا تین کی ہو گیا آواز آئی رحمت والا پڑھو رحمت اللہ اللہ کعبہ جڑا مقام ابراہیم والے چکے آیا محدث ابن جوزی نے لکھیا آدھے نے دادے نے غور کر کے لکھیا تے کعبہ جڑا آمنا دے میرے والے چکیا ہوا ہے میرے دوستو جڑے ویلے ادھر صاحبہ نے جا کے آخیا بے ابو نادا اللہ کریم نے عبداللہ نو پتر عطا کیتا ہے انہیں نشاد دی انگل چکی کہنے جا جا جا میں تینوں آزاد کیتا او بننے نکل کے محمد کول گئی سب تو دوجی خاتون وے صحابہ نے محمد نو سینے نال لا کے جد تد پلایا تے آکھیا وے سونیا تو آونا سی اساں آزاد ہونا سی رحمت برسان سونے تسا مہربانی فرمائی ہوں ذرا غور کرنا یہ دوسری عورت سبحان اللہ یہ دوسری عورت ہے جن نے سرکار نو دودھ پلایا پہلی عورت کون ہے چکن والی حضرت شفا پہلی ماں آمنا جدا میرے دوستو آپ نے دودھ پیتا پھر دوسری عورت سویبا ادھر حلیمہ کے جن میں اچانک اپنی بستی جو باہر نکلی میرے کنا میں آواز آیا حلیمہ جدیاں اڈی کر کرنی رحمت برسان والا اللہ اللہ رحمت برسان او یا گہرا او گہرا رحمت برسان انج کر کے حضرت الیمہ کہندی نے میرے کنا میں آواز آئی معلوم ہوا کچھ سدے جاندے نہیں کچھ بلائے جاندے نہیں کچھ بلا کے سینے لائے جاندے نہیں یہ تو پہلو بڑی دائیاں ٹریاں پر ساریاں چھڈ کے ٹر گئیاں ادھر نبی دے دادے کہندے نے میں کعبے دا طواف پیا کرنا ہوں طواف کردیا خیال آیا رسوم آتے وقت دے مطابق میرے پوترے نو کون کھڑے گا آپ فرماندے نے میرے کن میں جواز آئی عبد المطلب آرام نال بہ جا حلیمہ تر پیے بغیر حلیمہ تو نہ محمد نے کسے وال جانے نہ محمد نو کسے لے جانے حضرت حلیمہ حضرت حلیمہ فرمانی نے ماڑی جی اٹھنی سات سالی کا زمانہ بچہ میرا روندا ہے دودھ میرا خشک ہے اٹھنی ٹردی نہیں ماننا میں کیڑی کیڑی گل دسا حلیمہ کہندی ہے جدوں میں تر پئی اپنے قبیلہ بنو ساد وچوں پیپ دی بستی تو کم از کم آج جب کہ سب بہت دور اگے بستی ہے جتھے قبیلہ بنو ساد حلیمہ کہندی میں تر پئی میری اٹھنی ٹردی نہیں سی اٹھنی ڈگ پئی تے میں کہنی ہاں پئی ایک سونی جی شکل والا بندہ آیا انہیں ہاتھ وچ چھڑی پھڑی ہوئی ہے کہندا ترنی تین پتا جانا کدھر ہے ترنی تین اٹھنی کی ہو گیا میں سوچی پی گئی رحمت برسان اللہ اللہ رحمت برسان حضرت علیمہ فرمانی نے راہ مینوں پیاس لگی جگ دے ہو راہ مینوں پیاس لگی میں چھک گئی گرب گئی جنوب گئی مشرق گئی لیندے چڑھتے دکھن پہاڑ گئی پیرن برکا جی فرماندی نے مینوں پانی کوئی نہیں لبا میں بڑی حیران ہو کے کھڑی ہو گئی ایک سونی جی شکل والا بندہ سامنے آیا انہیں آخیا بی بی کی گل کہن لگی میں مکے چلی ہاں ظاہر مکہ میں مکے چلی ہاں میں مسافر ہاں پانی چاہیے انہیں آخیا پینا جی اس نے آخیا پینا ہے لیا دے لیا دے حلیمہ کہندے نے اتو ہلیا بھی نہیں سجے کھبے گیا بھی نہیں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر فرشتہ دی طاقت ہے پھر محمد دی طاقت کی اگر فرشتے فاطمہ دی طاقت ہے، پھر محمد دی طاقت کی نہیں ہے. حلیمہ فرما دی میں ویکھیا میرے کول کھلوتا ہوا پیشانی ہوا تجھے کہو گے جی تو رشتے کی گل ہوئی تو قرآن دی عید پیش کر. حضرت یاسب بن برخیا نے آخر علی ارشد کا ہی لے کے رخ سرکار تجھے اکھ بند کرو ملکہ ملکیت دے سکھ صاحب لے آخر بسا دینا، کیونکہ اصل وجہ تفسیر فہمی والی لکھا کہ نبی جد اکھ بند کرے نا تو عالم نسوت سو جانا ہے. رانا صاحب جد عالم نسوت سوے تو اکلا جان سے ستا ہوں نا. یاسب بن برخیا نے آخیا بھی انہیں چکر تو ولی بنتا ہی نہیں کن چکر نبوت کے مزاج کا بن کرنا ہوئے تو میں نبوت کے مزاج کا واقف ہاں. اک تھی بند کر چڑو نا جانے اکلا سو جانا ہے نا تل تا لگ جانا نا میرا ہو لگ جانا تھے نا میرا ہو جانا یار تھی کر مک. حضرت علیما پروانے میں دیکھیا وہ کدھرے گیا بھی نہیں کھلوتا ہوا انہیں انجا سے کیتا ہاتھ کر کے کہنے لگا لے بی بی پانی پی لے. حضرت علیما فرماندی نے میں چونکہ پیاسی کا میں چٹ پٹ پی لیا پینے تو بعد میں پوچھنی ہوں میں پانی دین والا پانی اس دھرتی کا نہیں اس بستی کا نہیں اس علاقے کا نہیں اس خطے کا نہیں کیونکہ میں بھی اتوں کی رہن والی ہوں یہ پانی اس ملک کا نہیں. انہیں آخیا بی بی پی لے ہوں ملک والوں نہ پوچھ جتوں بھی آیا پی لے کیوں رحمت پرسان پڑھیے پڑھیے رحمت برسان. حضرت علیما نے پانی پیتا پھر پوچھا بھی پانی دین والے پانی کتوں لیا نہیں. اس کے بیبی جی تا کام ہو گیا تھی پانی پی لو پانی لے کے چلیا جاؤ لے بھی لو تو پی لے لو کوئی گل نہیں پانی تو تمہیں مل گیا. انہیں آخیا دست سے لیا کتوں ہی انہیں آخیا جدو تلاش کر دی سما فرشتہ وا نظارے قدرت آئیے نہر حیات جنت کے درمیان ایک نہر حیات ہے اتوں جا کے پانی لے لے حلیما نو پلا دے یا اللہ بجا کیوں پیا پلانا ہے. فرمایا لوکی یہ نہ کہن کہ موسیٰ علیہ السلام تے ماں تو بغیر دودھ نہیں پیتا تے میں حلیمہ وال ٹور کے دسنا چاہنا وا وجود میں حلیمہ دا رکھے انتظام میں آپ کرنا انتظام میں آپ پیا کرنا وا تاکہ پلیٹا نہ رہ جائے ادھر کی ہے تے ادھر کی ہے رحمت برسان اے رحمت حضرت علیما کہنی نے پھر لگے جنت کے درمیان ایک نہر حیات حیاتی والی نال سنو ہوں حدیث شریف اس نہر کی شرح ہوئی. میری سرکار فرمایا جدو جنم کالے توس موس چہرے نکلن گے. پنجابی دی ایک مثال ہے جڑا بندہ کدی قیدی ہو جائے قیدوں چھٹ کے جانا کسے دو گھر نو بولو کدو چھٹ کے کتنے جانے ایویں اسی پاپی گناہگار سیاہکار سداوا بگت کے مولانا ناجک صاحب جانا کتنے دو کام تو پھر جنت آئیے. پھر میں ماں پتر نو چنڈ مار کے کہندی تیرا کھ نہ رہے تے جدو پیار جاگتا سینے نال لا کے آدھی سارا کچھ ہی لے لے سارا کچھ ہی لے لے. اللہ فرمانا تیری غلطیاں کی سزا جڑی ہے میں جہنم دیکھ کے کالے توس موس ہون گے جدو یہ بننے نکلن گے. اللہ فرمائے گا فرشتے ہو یا اللہ کی گل ہے نبی سوال کلنا کالیا نہیں کلنا یا اللہ کی کرنا. فرمایا نہر حیات دے وچ انہاں نوں ڈوبے لاندے جاؤ ایک ایک نوں ڈوب دے جاؤ بننے کڑ دے جاؤ. حدیث شریف سے چاہتا ہے جدو نہر حیات وچ ڈوبا لگے گا تے بندے کالے جڑے نے یو مت ابد وجوہ وتسود وجوہ. فرمایا انہاں دے چہرے کالے ہون گے تے پھر چیتے چودھویں رات دے چن وانگ ہو جان گے. اللہ فرمایا نہر حیات وچوں میں محمد نو تو دیس واسطے پلان لگا جنے اسی پاپی بے ایمان ہون گے کیونکہ محمد نے مرتا دلاں نو حیاتی بخشنی ہے. میں دسنا چاہنا وا دودھ حلیما دا نہیں انتظام میں آپ ہی کردا رہیا ہوں. اللہ اکبر علیما فرمانے میں تر پئی کی ہویا تر پئی میں مکے تو تر میل کنے تک بولو تر میل میں دور تھا رات آ گئی، رات میں انتخاب کی لینی ہوں، میرے سر دل سے کھجور کے درخت پکے پے نے، کھجورا لوس لوس کر دیا اینج کر کے جناب کتوں کھجورا میرے وال آؤں نے کھا لے، میں ہاتھ نہیں بدان دی، ایک کھجور بھی کی میرے سینے سے ان میں خواب دی حالت منہ پا لیا، کہ جد ویلے میں کھا لیا میں کہ پتا نہیں وہ کھجور کی سی، جب تک میں زندہ رہی ہوں اس کھجور کا ذائقہ میرے منہ برقرار رہا ہے، اصل وجہ یہ تھی اللہ کی مرضی تھی میرا سونا کھجور نو پسند کرے گا، حلیمہ جنی اگر مریم کھجیرو ہاتھ لائے میں کھجیرو پکا دینا وا تے کھجورا بھی دینا، تو محمد کل چلیے میرے یار میں کھجورا نال پیار کرنا ہے، میرا دل کردا مثل مریم بنا کے محمد کل ٹول دے وا، پڑھیے ذرا رحمتا پر سون اللہ، رحمتا پر سون خدا پہ وہ ترمالی ماں پرمانے میں ہولی ہولی میں ہولی ہولی مکے کی گلی چائی حتیم کعبہ لے چوٹنی کلاری اٹھنی گلار کے خامد آرس نو اتنے رکھیا آپ ٹر پی مکے ول اج بیت اللہ کلو کے کہنی ربیع الاول، ربیع الاول موسم دی پہلی بار ہے، ربا کچھ مینو بھی دے دے، دوروں ہی پتا لگا اکو یتیم مسلمان لارا سینے سے ہاتھ رکھ، اکو یتیم کوئی یتیم، باقی رئیساں دے بچے تے دائیاں لے گئے پر اکو یتیم، حضرت علی ماں فرمانی نے میں بیت اللہ چوں نکل کے جڑے ویلے میں اگے آئی تے میں ویکھیا کہ ایک بڈھا جیا بابا مینوں مل کے کہندا بی بی تیرا نام کی ہے، میں آخیا میرا نام حضرت حلیمہ ایک قبیلہ کے ایک قبیلہ بنو ساد، وہ بابا ٹھا ٹھا کر کے ہٹ دیا، حلیمہ سیانیاں بڑیاں سن سمجھدار بڑیاں سن زیرک بڑیاں سن، کہنے لگیا بابا مینوں ایک گل دس، تیرے مکے کا محراب ویکھا کوئی رات دا جاگن والا نظر آنا، اگر میں تیرا لباس ویکھا تے مکے دا کوئی چودھری نظر آنا، تیرے شہر دا کوئی رواج ہے کہ بیبیاں دا نام پوچھ کے قبیلے دا نام پوچھ کے مسکرا پینا، نبی دادے فرمایا بی بی نہ میں تیری بولی دا عاشق ہاں نہ میں تیری صورت دا عاشق ہاں، انہیں آکھیا بے بابا ہتھے آکے ہوئے، انہیں آکھیا تین دن ہو گئے سن کعبے دا طواف کر رہا سا، مینوں دلیل آئی میرے پوترے نوں کون کھڑے گا، میرے کان وچ آواز آئی حلیمہ ٹر پئیے ٹر پئیے ٹر پئیے، حلیمہ ٹر پئیے بغیر حلیمہ تو رحمتاں برسان، رحمتا اور سب نو سینے اے سینے لائے والا آ گیا، سب نو سینے لاؤن ذرا بچے دینا پڑھو سب نسی حضرت علیمہ کہنے اس بابے نے آخیا بی بی میں تیرے مقدرا کی داد دینا، میں تیرے بختا دے ناد کر کے رکھیا وا مسکرایا وا، کیوں کہ تو اجے میرا پوترا بھی ویکھیا نہیں تے پھر بھی تیرا ذکر عرشاں تے پہ ہوندا ہے، چل بی بی میں تینو وکھا لیا وا، اللہ تانوں مکہ پاک لے چلیا کو آمین، اللہ تانوں مدینہ پاک لے دے، باب السلام دروازے حاجی صاحب باب السلام دروازے دے نال انج کر کر کے میرے کملی والے کا گھر مبارک ہے جس سے سرکار دی ولادت ہوئی ہے. میرے تو تواڈے مکی مدنی نے فرمایا میرے امتیو اگر محمد دے عمرے ورگا ثواب لینا چاہو فرمایا باب سلام وچ داخل ہویا کرو. میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ کیڑی کیڑی رحمت دسا میں سرکار دی. اللہ اکبر. میری سرکار باب السلام چو این کر کے نکلی این کر کے میری سرکار دی او کچی دی کلی اج حکومت سعود نے اتنے لائبریری بنائی ہوئی ہے جتھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ولادت دا مقام ہے. دوستو میں عرض کریا حلیمہ فرماندی نے ہاشمی ملا ہاشمی ملا لبدی جب میں آمنا دے دروازے دے قریب پہنچی محمد عربی دے وجود وچ خوشبو پی نکلدی ہے. مشک امبر کستوری نال ود کے خوشبواں پیا نکلدیا نے. حلیمہ کہنی نے ربا اس گلی دا مقام او دا اپنا کی مقام اس محمد دے ویڑے دا مقام ہے. میں تے ہن گلی وچ بہی پھرنی ہاں حضور دے وجود وچ میں کا دور دور دور دور او ہوا دے ذریعے دور دور اگر علاج نہیں ہے یوسف اگر یوسف دے کرتے کی خوشبو حضرت یعقوب سنگ لیندے نے پھر محمد دے وجود وچوں وی خوشبو نکل کے عاشق وی سنگ لیندے نے. تاج بارے بتا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کی حالت ہے میرے مستی نہ ہو جائے کرو تھی جانے بھی بندے نظر آنے اللہ اکبر. میں عرض کر رہا ہوں حلیمہ کہنے اینڈ جا کے معذرت آمنا دے دروازے نو دستک دیتی کیوں کہ مینو پتا لگا ایک رہ گیا ہے ایک ہے ایک ہے سانو ایک دیس ایک ہے ایک ہے سانو ایک دیس ایک ہے جڑا ایک کو دو کر جانے وہ مشرک ہے. آپ کہنے نے میرے پتا لگا ایک ہی رہ گیا کہنے نے میں توری توری جا کے دروازے نو دستک دیتی میرے اور تواڈے آقا دی والدہ محترمہ اینی کر کے میری سرکار دی ماں نے بوا کھولیا. حضرت حلیمہ فرماندی نے جدو دروازے دے تاج کھلے حلیمہ دی اک تے میرا مکھ میری اک تے آمنا دا مکھ حلیمہ وی ہس پئی آمنا وی ہس پئی. حلیمہ کہنی نی آ جا آ جا تین دن ہوئے نے تینوں ڈیکنیاں آ جا نی آ جا تین دن ہوئے نے میرے کناں وچ آوازاں آ رہی سن آ جا نی آ جا مسلمان حضرت آمنہ بھی ہس پیا حلیمہ بھی ہس پیا سچی پوچھو دیا قدرتا بھی ویک کے مسکرا پیا واہ واہ حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا اج کرم کمایا. حضرت علیمہ فرمایا حضرت آمنا فرمایا اندر آ جا میں ویلے ویک ہوگی نبوت دا ویلا سبحان اللہ یہ تو میرا ویلا نہیں تہاڈا ویلا نہیں نبوت دا ویلا. حضرت علیمہ فرمایا نے مائی صاحبہ سنیا بتایا آپ نے فرمایا ہے کہ صحیح پر وہ باپ کوئی نہیں تو معاوضہ طلب کرے گی دو طرح کا ذکر ہوتا ہے. حلیمہ کیا خامد نال میں مشورہ کرا وا نہیں ڈاکٹر صاحب مصری لکھتا ہے آتا حلیمہ اتھے کھلوتی ہوئی ہے جڑے ویلے خوشبو دے ہلے آئے کہندی نے میرا دماغ معطر ہو گیا میں کہنی چھڈ می رہن دے گلاں اندروں آواز آئی جا لو سونا پنگوڑے وچ پیا ہوئی چک کے چہرہ ویکھ لے جب آپ کا پورا ہو گیا لے جائی اگر پورا ہویا پھر نہ کھڑی علیما کہ مائی جی ویکھن دا کوئی مول تے نہیں لگدا کہ نہیں لگدا سنو گل علیما کہ میں نیڑے ہوئی ان کر کے پینے نو میرا ہاتھ بچا ہاتھ بچا میں پیچھے ہٹ گئی آمنا فرمانی سونا ویکھ لئی کہ کسے مینوں تکا ماریا راوی لکھدا فرشتے حضور دا چولا پہ تلاندے سن انہاں کہ دی دی پرا ہو جا لے کے تو جانا ہے تیرے گھر بھی سانو جانا ہی پینا ہے جنہ چکر آمنا دے گھر نوکری سے دے لین دے اللہ اکبر رحمتا برسان اللہ اللہ رحمتا حضرت علی ماں پرمانے نے جگہ مارے گئے ہوئی الیکشن سرکار کا چہرہ مبارک تھکیا ہو رہے ایسی کر کے میں دل پہ ہاتھ رکھا ماں کہ علیما تیا جگہ تر نہیں جان دی ان سونے نو جگہ ماں نے ایسی کر کے دل پہ ہاتھ رکھے ہاتھ وجہ ہے ماں کا کیسا وجود ہے ماں کا کیسا وجود ہے ایسے کر کے جگہ میرے سرکار سے دل پہ ہاتھ رکھے کسی کی کیا مجال کے حجاب نظر اٹھائی کسی کی مجال کے مبوج یا اکھا چکھا کو پا کے لے لو شہر کہنا کسی کی کیا مجال کے حجاب نظر اٹھائے تو خود ہی مسکرا کے میرے دل کے قریب آئے علیما فرمانیاں جڑے ویلے میں سرکار نو ویکھیا پتا بس کما رسول اللہ حضور نہ ہوتا وچ ہس پے حضور ہس پے علیما کہندی نے وی لوکو سرکار دی اکھاں وچوں میں نور نکلدا ویکھیا جڑا آسمان توڑی جان لے پیا علیما کہندی نے میں نہ رہ سکی انج کر کے گوڈے دی ٹیک پینگے نو دے دتی دیکھ میں محمد دے لباں تے لگ رکھ دتے تے میں کہندی سونے وا تیرا بھلا ہو مینو غریبڑی نو قبول فرما لے تیرا بھلا ہو رحمت برسان اللہ اللہ رحمت برسان اللہ اللہ قربان جاؤ کیسا سما ہوئے گا جدو علیما نے گوڈے نو ٹیک دتی لبا لب رکھے میرا عشق کہندا اوراں دی سردار نیلی ہو کے کہندی ہونی ہے حلیما بختا تے ناز کر اینوں تے نبی وی تس دے گئے نی جدے اج لبا تے لب ٹکا کے تو بوسے پہ لینی ہے یار اے جون دیاں چھٹیاں آن والی نے میں ایک پنجابی دی مثال عرض کرنا ماں دا کتنا جگرا ہوں گا جی صاحب اب صاحب ماں دا کتنا جگرا ہوں گا پتا بھی یہ نانی ہے پتا میری سچی ماں ہے پر پتر نو تیار کرنے بعد پھر آکھے گی اما لے چلیے ہاں پیے لے چلیے لے جا پرے دا بولو پرے دا دھیان رکھی ہے سکی ماں ہے ماں کا دل ایسا ہے سکی ماں ہے پر پھر بھی کرے گی یہ دھیان رکھی ہے ویکو حضرت آمنا نے فرمایا لینی حلیما لینی حلیما اینوں لے جا پر ایسا دھیان رکھی ادھروں اینج حلیما دے ہاتھ چایا اور شہر دا نقشہ کیویں بیان کر دے کہندا جد چکیا حلیما نے تاجداری بتا صلی اللہ علیہ وسلم نو او جدو چکیا حلیما نے ویکھ کے علاقہ نو او سر کا چلے مانے کالو سر کجلے یتیم آنے کیوں دیکھ کے کانو سر حضرت آمنا نے نکل کے جی چلے پڑ علیما علیما پرواہی میں سونے میں چکیا پھر میں سینے نال لایا سینے لال رام جی دیر ہوئی اگر تو دنیا دار ناراض نہ ہوئے تو عشق دے ویڑے وچ کھلو کے گل کرا ایمانداری نہ دسے کامل ولی کسے نو سینے نال لا لے او دی روح بدل جاندی ہے او دا ارادہ بدل جاندا ہے او دا تصبر بدل جاندا ہے تسی آکھو گے کیویں آ ایمانداری نہ سجر فیض محمد شاہ صاحب اصل جی نماز پڑھ کے ٹہل دے بن مسجد وچ اس دور دا ڈرامہ ڈاکو جناب مسجد دی کھلی چ پانی لین آ گیا اولاد بتول دی نظر بن گئی این کر کے ڈول سڑ دیتا کھوئی دے اندر این کر کے سید نے ویس چڑیا ہاتھ اتے ہی رہ گیا ڈول اتے ہی رہ گیا ہوں ہمت ہی نہیں کہ ڈول کٹ لوا سید پھیرا ماردا ماردا آیا فرمایا وہ گامیا چاہتا کیوں نہیں انہیں آخیا سیدا کھڑن جو گھر جان جوگا چڈیا ہوئی تو میں تر جا انہیں آخر اسے کلو کیوں ایمانداری نہ دس چودوی پندرہ صدی وچ محمد دی مثال دا اے حال اے تے جدوں مصطفیٰ آیا حلیمہ دی جھولی وچ آیا کبیت ہو رہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو سرکار دے سینے نال پاسی دی عورت بھی کہندی اے پاوے ہوئے کایا بگا پاوے ہوئے لاٹا پاوے ہوئے سانگڑا پاوے ہوئے چیٹا پاوے ہوئے بگو پاوے ہوئے پپو ہے اج کی ماں چوبی سدی کہ مشینے نہ لایا تو مینو ٹھنڈ پی گئی میں حلیما نو پوچھا جرا ہے ہی رحمت اللہ العالمین بکیا نو آپ فرمانے لوگ کی پوچھتے ہو سرکار کا پہلا موجودہ ہے حضور میری چھاتی نہ لگے نا تو نہ جاری ہو حضور میرے سینے نہ لگے نا تو حضور کی برکات ہے کہ دو تین نہ جاری ہو گئی ہیں جب دو تین نہ جاری ہوئی ہیں تو میں ایک پاس سے دودھ پیش کیتا سرکار نے پی لیا پھر میں دوسرے پاس سے پیش کیتا سرکار نے منہ پھیر دیتا کتنے کام اکل لوگ نے جڑے کہندے نے نبی نو کھاند دے پیچھے دا نہیں پتا ایمانداری نو دس اج تے پہلے جن دا نبی اے نو اینا پتا ہے ہاں ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام دیکھو حضرت حلیمہ فرماندی نے میں اصرار کر رہی ہوں محبوب انکار کر رہے نے حتیٰ کہ توجہ توجہ حتیٰ کہ میرے تو تھوڑے مکی مدنی محبوب نے این کر کے ماں داغ دے نین سونے سونے کھولے تے کھول کے ماں دیا اکھا چکھا پا کے اکھا میں جواب دیتا اماں بلے کھچنا رنی میں حق کھان نہیں آیا میں محمد حق دلان آیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کھان نہیں آیا بلکہ میں لوکاں دے حق دلان آیا فرمایا میں حق کسے دا تین بھی پتا میں مستفا کی گل کر رہا تو میں پیو کی گل کر رہا تاری گل وڈی نہیں اس گل کوئی اصول ہوں کوئی ادب کا طریقہ ہوں معاف رکھنا یہ نہیں کہ ابھی بھائی چیز ممبر سے بیٹھے تھوڑے نے چڑکا دیں گے نہیں تو اصول بھی ہونا چاہیے حضرات محترم میرے اور تھوڑے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے حضرت دایا حلیمہ فرمانی جدو سرکار نے میرے ایک پاسے کا دودھ پی لیا تو میں دوسرے پاسے ارادہ کر لیا کہ حضور سر پھیر چڑھ دیں حتیٰ کہ جدو زیادہ میں اصرار کیتا سرکار نے اکھاں چکھاں پا کے فرمایا اما کہہ کہنے لگے ہیں میں نبوت دا وارث ہوں, میں نبوت دا وارث ہاں, کہ میں لوکاں دے حق کھان نہیں آیا, میں حق یہ وسیلت مصطفیٰ دا پہلو ہوں پتا آیا پرمند نے پکا بند کر کنے چلایا اللہ اللہ بچپن میں اللہ اللہ بچپن کی منہ کھولو ذرا مر نہیں چلے کھولو منہ اللہ اللہ بچپن اس خدا پاک صورت پہ حضرت علیمہ ارشاد فرمانی نے بالخدا میرا کملی والا کس طرح دہا دیے جن ویکیا وہ چویا فرمانی جڑے ویلے میں سرکار دے نیراں وچ دھیان ماریا حضور پنگھوڑے وچ نے ویکیا تے سرکار دی اکھاں چ نور پیا نکل رہا میں سرکار دے لباں تے لب ٹکا دیتے تے جڑے ویلے لباں تے لب ٹکائے بعد وچ علیمہ فرمانی میں سرکار نو چکیا چک کے میں سینے نال لایا اج چودھویں صدی دی ماں کہندی ہے پتر سینے نال لگ مینو ٹھنڈ پی جی میں پوچھا حلیمہ جڑا ہے سر تو لے کے پیرا تک ٹھنڈ رحمت للعالمین جدو سر سینے نہ لگا کی ٹھنڈ پی ہے حلیمہ کہنے والوں کو کی دسا مینو کوئی پتا نہیں میں عرصہ تے ہے جدو سرکار میرے سینے دے نال لگے اللہ اللہ بچپن اج میں بچپن محبوب دا پیش کرنا اللہ اللہ لاغو اے بچپن کی پھاول اس خدا پاتی سو رت پہ منہ کھول کے پڑھو اس خدا حضرت علیمہ فرمانی نے سرکار میں چکیا سارے دوستوں اج کو جاری بوبی بھائی کو جاری پتر ہوئے ماں کو جانی کہندی دیکھو جاری پتر ہوئے ماں کو جانی کہندی جڑا ہو گئی سونا جڑا تاریا سونے دا سونا جڑا اسینا دا تاج لائے حلیمہ فرماندی میں سرکار نوں چکیا کدی اکھ ویکھاں کدی تک ویکھاں تے کدی ویکھ کے اکھاں میں کو جی اے ارشد سیٹ نہیں سیٹ ذرا ان ویکھ لو میں کو جی اندر تو سیٹ نہیں کر دیتے میں کو جی میرا دل بر سونا میرے پیلے باہو نے رنگ جا فرمایا میں کو جی اے میرا اے دل بر سونا میں کو جی سونا میں کو جی میں کو جی او میرا دل ور سونا پڑھو گا میں کو جی او میرا حلیمہ فرمانی ہے کدی میں مت ویکھاں کدی میں دکھ ویکھاں کدی اپنی غریبی ویکھاں تے کدی محبوب والے ویکھاں رونیاں تے کہنیاں کتھے میں کو جی او میرا یاد رکھو جی شکتا وہ بھی بڑھتا واپس رپان کا ایک گل یاد رکھو نبی دا ویڑا ہو جڑے اپنے نے وہ بھی روندے نے پے جڑے اپنے نے وہ بھی روندے نے پے جڑے نہیں پہنچے وہ بھی روندے نے پے پتہ لگا نبی دا ویڑا ہے نکھے دور رہ کے بھی رونا پڑتا ہے اور رکھ کے بھی رونا پڑتا حلیمہ کہندی ہے میں کو جی اللہ جان دیا نے سینے نال سونا لگا دودھ دیا نہرا جاری ہو گئی میں کمائی سب اگر نقشہ تے دسو کتنے وس دے گو دیکھی پوچھ دے پیرا ول ویخ دی سا فرش تے کھلوتی سا جی روح ول ویخ دی سا ارشا تے کھلوتی سا سوچی پی ہوئی سبحان اللہ مایا جمال مایا رسانا کا مایا اکمل کا پر کتھے میرے علی کتھے تیری سنا اے گستاخ اکھی میرے کسی اپنی غربت ویخ رہی ہیں کر کے جڑے سرکار سینے نہ لگے ایمانداری نہ دسو میری سرکار دا میری سرکار دا امتی ہوئے اولاد بطول ہوئے نواس رسول ہوئے داتا صاحب پھٹی گیٹ وچوں نکلے کسی بندے نے آخیا سرکار میں رستہ بھولیا ہوا آپ نے فرمایا اکھاں بند کر اکھاں بند کر مدینہ کی گلی وکھا دیتی فرمایا علی میرا نائی علی دا میں پوترا وا محمد دا میں دوترا وا فرمایا پنڈا دے راہ نہیں جان دا نانے دی گلی دا راہ جاننا یہ تے دوتریاں دی شان ہے جد محمد آپ سینے نہ لگا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اگر میرا عشق پوچھو دیا نکل گیا نہیں مانے جدو سرکار سینے نہ لایا فرمایا جبریل تھلے تیان کر میکائیل تھلے تیان کر اسرافیل تھلے تیان کر اسرائیل تھلے تیان کر او دردائیل اسماعیل اہورا رضوان جل جلا تیان تھلے کر جان جان گل کیے فرمایا اج تسی ویکھو میں بھی حلیمہ نو ویکھنا ربا پکیاں کیوں کرنا فرمایا لیک ہو گئی محمد نو چپ کے حلیمہ کی کہہ رہی ہے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا سبحان اللہ جی ویلے سرکار نو چک لیا جڑے ویلے حضور نو چک لیا سینے نہ لا لیا اج بھی ماں کہندی ٹھنڈ پی گئی پھر وہ کسی بخت والی دائی جنہیں سرکار نو سینے نہ لایا آپ مجھے دکھ دیا جاری ہو گئی میں سرکار نو ایک پاسے کا دودھ پیش کیتا حضور نے پی لیا میں دوجے پاسے کیتا حضور نے پھر پھیر دیتا اے میرا بچپن نہیں ہے محمد دا بچپن اے میرا تھوڑا بچپن نہیں اے میرے کمل والے دا بچپن سرکار نے نکل کے پھر علی من منہ سیدا کی تصویر غور کرنا میری گل وال راوی لکھدا پھر انج منہ کیتا ہٹا کے نام رہ سکے ماں داغ دے نین مصطفیٰ نے کھولے آخیا اما مجبور نہ کر میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں میں نبوت دا وارث بن کے آیا وا مینو پتا دائی برا دا حق میں حق کھان نہیں آیا دی سورت دے میرے اور تہاڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر کے آنکھ کھولی، اماں کیوں مجبور کر لی؟ میں کو عام بندہ، میں نبوت کا وارث ہاں، مینو پتا ہے کہ اس پاس میرا رضا اترا ہے، خدا کلیما کھانا سمجھو۔ حضرت آمنا نے چک کے نا نبی پاک نو حلیمہ نو دے دیتا، ہوں حلیمہ لے کے نا مائی جی جاواں، مائی جی جاواں۔ انہیں آخر جاؤ جد نبوت وارث سے کرو نکلیا نا کلی آئی حلیمہ چلی نے میرے کنا چواز آن لگ پہ، میں کدی سجے بھی نہیں ہے کدی کبھی بھی نہیں ہے بولتا کون، میرے کنا چواز آ رہی نے برکت لے کے جا رہی، کرو سبحان اللہ، برکت لے کے جا رہی ہے، رحمت لے کے جا رہی ہے۔ او جی لاگر اٹھنی بیمار، اٹھنی کمزور، اٹھنی انہیں اکھاں کھولیاں، اکھاں کھول کے نالے اویں فکرتی سا لیا، سا دے وچ خوشبو آئی، اے اٹھنی کہنی ہے خوشبو آیا ایویں نسن ہونیا نی ویخ تے تے ہواں کیوں مؤثر ہو گئی نے، ادھروں حلیمہ مصطفیٰ نو سینے نال لا کے دڑی آئی ہے، جڑے ویلے اٹھنی دی اک محمد دے مکھ تے لگی، اٹھنی نے بغیر کسے ہل حجتوں قابل کرمی کتنے میرے علی، کتنے تیری سنا، اٹھنی نو بھی خیال آ گیا، یہ سواری بھی کہن لگی میں کدی بخت والی آ جنوں نبی اڈیق دے رہے نے، زیارت واسطے نبی ترس دے رہے نے، اج او محبوب میرے کو رون لگا ہے ترے واری سجدہ کعبے وال منہ کر کے اٹھنی نہیں کیتا، کیتا سجدہ تے سر چک کے شکر ادا کرن لگی، ربا میں تیرے جوگی شکر ہے تیرا تو مینوں محبوب عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری گل سنو، ضرور اٹھنی منہ چکیا ہوئے گا، کیا کیا ہوئے گا، حلیمہ غم نہ کر، تیرے نال لگا جری پی گئی، میرے نال لگا تے کمزوری، ایمانداری نال دس جانور نو پتہ لگ گیا کہ رسول آ گیا، جی جاگ دے ہو، جانور ایمان ہے، ڈنگر لگ گیا پتا کہ رسول آ گیا، حلیمہ فرما دیا نے تین دن تین رات میں مکے وچ رہی، کنیا تین دن تین رات میں مکے وچ رہی، جی اٹھنی دھد بھی ہے نا لگی پی وہ واجا پی مارن لے لو، حارث نبی پاک دے چہرے والے ویکھ کے کہن لگا حلیمہ بچہ تے کوئی برکت آ لے گیا، اس آخیا حلیمہ کہنے لگی تیر دے سائیں کی میں تم کیوں کیا کیتا، اس آخیا مینوں تے جانوراں کی کوئی کفیت ہور نظر کوئی آؤندی ہے، تے میں سوچی پیا بھی اے کدیا کھانا والا بچہ ہے، ہاتھ پہ رہ بھی جو آواز آئی اجے تے مکے ویکھی اینو اپنی کچی دی کلی تے جان دیا تے پھر پتہ لگ گیا تواب کیتا جرا جی کعبے کنے کر کے سرکار ایل کر کے سینے نال لایا کعبے دا تواب کر دیا نے بھیا، حلیمہ فرمانیا نے جڑے ویلے حجرے اسود وال میں چومن دا خیال کیتا کہ میں اج نبی میرے چولی ویکھ کے سینے نال وے او سامنے بیت اللہ اے رسول اللہ حقیقت محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے نال سبحان اللہ نالے تواب بیت اللہ ہو رہے ہیں نالے درکار تیرے دی زیارت ہو رہی حلیمہ فرماتی نے جو ہی میں اجرے اسود دے نیڑے آن لگی تو میں ویکھیا اجرے اسود اپنی جگہ تو ہلن لگ گیا اجرے اسود اپنی جگہ تو ہلن لگ پیا ہل ہل کے نیڑے آ کے کہنے لگا حلیمہ اج تو نہ مینو محمد دے لب چوم لین دے محمد دے لب چوم لین دے حضرت اسود نے بھی کیا اج تو نہ چوم میں مدد محمد روڑی میری سرکار نے انج کر کے اکھ کھولی فرق سبحان اللہ. سنو ملاد سنتے رہو گے گل سنو. میری سرکار نے انج کر کے آئی نہ ہو میری سرکار نے اکھ کھولی اکھ کھول کے پہلے حلیمہ نو تسلی دیتی اماں نا غم کر میں ہنے ویکھ کرنا کی آ ہاجی تا میری سرکار نے بھائی وہ بھی انج کر کے آسمان وال ویکھیا جد محمد دی اکھ آسمان وال اتر گئی اگر سچی پچھے میں نقشہ پیش کرا اے نبوت دی اکھ او قدرت دی اکھ انہیں اتا کیتی انہیں اکھے تھا کیتی جدو اکھاں میں چکھاں پہیا خیر دے دی سکھ کی دے سامنے دیوے پی بالیے تے آوت آجم آپ چمکتا ہوا ہے آفتاب بن کے آیا ہے ایک سامنے دیوے پی بالیا لیما فرمایا نے قسم ربے ذل جلال لی پھر میں ایک دن بھی دیوا بال کے نہیں ویکیا ایک دن مینو بیبیاں پوچھیا نی حلیما تیرا کسی تیل دی ایجنسی نہ نکل لے کے انہیں آخیا نی کی ہو گیا ایسا کر روز رات تیرے دیوا گھر والا انہیں آخیا چلیے نی تمہوں پتا ہی نہیں میرے گھر کون آیا ہے سانو تو پتا ہی نہیں میرے گھر کون آیا ہوا ہے. اچھا چلو حضرت نیما فرمایا نے جاگ دیو میں علیما دے گھر دا شان حضور دا دسنا جا علیما فرمانی نے سرکار میرا دودھ پینے انہیں سن توجہ حیدرا تے کدی کدی تجربہ کر لینا ہوں تو تھی بہن بچے نو دھد پیان سواری ہو چکی ہے علیما فرمانی نے میں نکل کے دھد پی پیا میشا کہ کدی کدی سرکار دے اے تھوڑی مبارک دے ایتھے جناب قطر آ کے دھد پی جانا تے میں اتوں لے کے اتوں تک کوئی فرق تے کوئی نہیں ہے نا ایک بازو دا فرق سمجھ لو علیما فرمانی نے میں ہاتھ سیدھا کر دی تھا محمد دا چہرہ صاف کرنے واسطے ہاتھ پردانی دی چہرہ اللہ آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام پوجا والا اللہ کھولو یار اے بچپن کی خبر حضرت علی ماں کہنے والے ایک دے گل میں کوئی راوی ثابت نہیں کردا علیما فرمانی رکھ دے سرکار دا کپڑا خطرن تو اٹھ جانا سی میرے پہنچن تو پہلو ٹکیا جانا سی آ فرمانی نے جنا چر سونا میرے کول بچپن وچ رہیا ہے میں ایک دن بھی منجی تے پیشاب کر دے ہوں نہیں ایک دن بھی اپنی چولی وچ پیشاب نبی جی مثل کہنے والے ہو اپنے آپ نو مثل رسول معاذ اللہ کہنے والے ہو وہ بھی بندہ تم ہی بندہ تو بچپن میں رونو چپ نہیں ہو کروا حضور فرماند نے ایک دن مینو رون کی دلیل آئی اللہ فرمایا وہ چنا ہو رہا اللہ کی گل فرمایا آمنا دے چن نو جا کے کھڑا آمنا دے چند نو جا مقصد سی محبوب اگر رو پہن دے یہ نبی کی مرضی ہے سی میں رونا سنت بنا جا اللہ کریم نے فرمایا محبوبا میں تینو روندیا نہیں سکدا انج کر کے شہادت دی انگلی آسمان والے انگوٹھا منہ وچ علیما فرمانی نے میں جناب تسا ویکھیا جد تری دا چند ہوئے تو شام نو چڑھیا ہوندا جی دوجا چند ہوئے تو پھر بھی شام نو چڑھیا ہوندا علیما کہندی میں ویکھیا چند کدی ادھر نو جاندا کدی ادھر میں سوچی پہ پتہ نہیں کوئی قیامت آ گئی ہے پتہ نہیں ہویا کی ہے ویکھیا کی اگوٹا چوس دین ہاتھی اکھاں مولا یہ اگوٹا چوس دین آیا اگوٹا چوس دین ہاتھی اکھاں مولانا چند جا رہے ہیں چند ادھر جا رہے ہیں چند ادھر جا رہے ہیں حضرت عباس فرماند نے محمد عربی تیرا میں موجلا ویخ کے ادو کا دل چھٹی بیٹھا تھا ادو کا ہی میں تین منی بیٹھا تھا پھر میرا دل کرتا سی میں کلمہ پڑھ لا میری سرکار نے فرمایا چاچا میں تینوں ایک ہو گل دسا تو میری انگل کے اشارے سے چند کھیلتا ویخیا میں جدو ماں کے بدن میں سا جدو چند ڈبتا سی میں آواز سنتا تھا جدو سورج چڑھتا سی میں آواز سنتا تھا جدو قلم چل گئی ماں کے سکم آواز سنتا تھا آج ایک عقیدے کی گل سن لو، اے شکمے اے پردخ ہے، اینو قبر بول دے نے، ایمانداری نال کوئی واہ نہیں لگدی، جے محمد ماں دے شکم وچ رہ کے اے دے کان لاؤ مرتوب دی آواز سن سکدے نے، اج وی میرا محمد قبر وچ پاکستان امتی دی آواز سن خدا ہاتھ صورت پہ، اور میرے اردو والے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھا منہ اکھا ہو دے نال رون دی دلیل آئی، پیار ہو گیا گرد، او جنا مولا حکم فرمایا اے بھی بے مثل میں بھی بے مثلا تانوں میں لا شریکاں، شریک ادھر کوئی نہیں، اجی صاحب ایک مطلب سمجھ لو، نبی دا باپ پہلو کیوں فوت ہویا، نبی جی ماں بعد وچ کیوں فوت ہوئی، باپ اس واسطے پائی تو بھی فوت کر چھڈیا، اگر یہ ہویا تے کوئی اور پڑا ہویا تے شریک بن جائے گا، شریک میرا بھی کوئی نہیں، شریک تیرا بھی کوئی نہیں، گل بھی سمجھ لگ گئی، شریک میرا بھی، فرمایا باپ ہوا جندہ ہوا تے تو پیدا ہوئے گا، پیدا ہونے تو بعد کوئی اور پیدا ہوئے گا، ابھی دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کوئی بھن آخے میں محمد دی شریک، کوئی بھرا آخے میں محمد دا شریک، فرمایا شریک میرا بھی کوئی نہیں، مسئلے سمجھ لگ گئی، شریک میرا بھی کوئی نہیں، اللہ اللہ بچپن سبحان اللہ، حضرت علامہ پرواز نے ویکھیا چن ادھر پہ جانا ہے نا، ادھر پہ جانا ہے، میں پڑھ کے آئی، حکم ہوا چلنا اور پتلیا چلنا پورا کی لکھا اپنا چن نو کھڑا، یا اللہ کوئی اور کھلونا دے لے، فرمایا میں قیامت تک محمد دے کھلونے ورگا بھی کسی کا کھلونا نہیں، کوئی ماں آخے گی میں فلانا کھلونا دیتا، کوئی آخے گی میں فلانا کھلونا دیتا، چن کسی بھی نہیں دینا، تو آمنا دا چن میرا چن، اے چنا جا کے کھڑایا، جا کے کھڑا، آپ نے میرے دوسرا دن آیا کہ کام بھی کر دیا، ٹنگوڑا سرکار کا دیوار نال پیا ہوا ہے، دیکھا کہ دیوار کیڑی ہوئی پی ہے، علیمہ فرمانے میں پجی پجی آئی، پجی پجی بجی بجی میں آئی، دیکھا جناب دیوار پیڑی ہے، میں پنگوڑا چکیا کھچیا پیچھا نو، کھچ کے جانے جی ڈگ پی تیرے ورگا پیچھوں دینی، دیوار سیدھی ہو کے کہنی ہے حلیمہ میں کو ڈگن پہ میسا لگی، میں بھی محمد دے پیروں نو چومن لگی، اللہ بچپن حضرت علیمہ فرمان جی نے سنو میری بکریاں میں جتانت کی آئی، حدیث شریف سے چاہتا جب سرکار وضو کر دے سن، سیابا وضو کا پانی تھلے نہیں سن ڈگن دے، انہوں تو ادو پتا لگا وکا لٹ لٹا کے کال دے کے حال دے کے مال دے کے اولاد دے کے جسم دے کے وطن دے کے مال دے کے تن دے کے دھن دے کے من دے کے پھر پتا لگا وطن دیتا پھر پتا لگا اولاد دیتی مال دیتا جان دیتا سارا کچھ قربان کر کے جہاں پتا لگا من مسا جلدی لنت مسا ہوں مال جی محمد وجود نہ چیز لگ جائے وہ جہنم کی اگ حرام اس واسطے وہ ڈگڑ پانی نہیں سن دیں میں حلیمہ نو پوچھا آپ منی میرا سونا انج تے بڑا ہی سونا جی بڑا ہی سونا جی بڑا ہی سونا جی بڑا ہی سونا انج تے میرا سونا بڑا ہی سونا جی پر رسول برکت واسطے میں کدی کدی غسل دین دی تا اللہ دی قسم میں ایک دن نبی دے غسل دا پانی تھلے نہیں روڑیا پتا لگا نا ویک بکا کے لوٹ لٹا کے حضرت علی من آخر میں ایک دن بھی پانی تھلے نہیں سٹیا میں پوچھیا مخدوما کر دی کی سو فرمایا رے سلطانی مولوی میں پانی روک لیں گی سا محفوظ کر لیں گی سا چک لیں گی سا میری محبت کہنی جی پانی تھلے رونا مارنی نال کو سنگی سنگ نہ کریے اس کل نو لاجنا لائے ہو تم کدی پانے توڑ مکے لے سنتے اج ہور اب یاد سنو ایک دم ویری ایک دم سجل تے لکھ دم ویری ایک دم دے بدلے مرد ایک دم سجن لکھ دم ویری ایک دم دے بدلے مرد ایک دم پیچھے اسا جنم گوایا چور بنے کر کر میرے پیلے بابو برمان نے ایک دم پیچھے ایک دم گوایا بابو ایک دم پیچھے جنم گوایا چور بنے کر کر بہو جڑے طالب سچے در سرکار حضرت علیمہ فرمائیں پانی ایک دن بھی تھلے مائی صاحب کی کر دیے سو فرمایا میں اس پانی نو نام محفوظ کر لیں گی سا محفوظ کر کے رکھ لیں گی سا جدو میری بکریاں چگ کے ہوندی ہیں نا تے میں انہاں نو کہندی سا نی آؤ نی پانی پی لو آؤ نی پانی کیوں فرمایا نالے گل کر دیا ہن نہیں حضرت اسماعیل دے پیراں نال جے لگے بن گیا محمد وجود نے لگ گیا کوثر بن گیا جی گل کہ رولا پی گیا کبھی لبن ساتھ چوتھے بکری چار جتنے لیما نہیں چکی کیوں رولا پیا یہ وجہ سی جدو حضور دے غسل دا پانی پیتا نا بکریاں نے تے بکریاں وچ طاقت آ گئی انہاں جدو باہر چگن جانا تے پہلو پیر رکھنا رکھ کے پھر پیچھا ہٹنا تے ویکھنا پیر رکھنا تے پیچھا کرنا تے سبدا اگ پینا نہیں سمجھے گل پہلے جناب بکری نے پیر رکھنا پیر رکھ کے پیچھا کرنا دیکھنا سدا ہو گیا ہونا ہو کے کھا لینا چلا گھر کون آیا ہوا یہ وجہ سے کرولا پی گیا کہ اتے بکریاں چارو. اچھا جی سبحان اللہ حلیمہ فرمانی نے جدو میری سرکار لگے نا ٹورن جتھے ایک مہینے کا بچہ ہوتا نا سرکار ایک دن دے اتے ہوں سن کیوں سرکار نے ستا مہینے اٹھا مہینے کیوں حضور پجے کیوں دیوار مال حضور ٹیک نہیں لائی سر حضور ٹورن لگ پے بولو بولو ساڈا تو کئی مائیاں بھنا کہ بھنا منڈا نا دو سال ہو گئے نے تر سال ہو گئے نے کئی تو سن اتنے ہو گئے چار چار سال ہو گئے نے بچے نو ٹورن کی جانچ ہی نہیں آئی سرکار نو پتا سی کہ اٹھ بہت بوئے نے تے باقی جنم کے بوئے نے جی مکان نہ ٹوریا تو بند کون کرے گا میری سرکار دے اختیار تو صدقے جاواں حضور جدو ٹورن لگے نا ویڑے کوئی علی من چاہ بولو بولو موتی سرکار کوئی حضرت علی من چاہ اج کل کی چودہویں پندرہویں صدی کی بیبی کہندی ہے تھی بھن کہندی ہے پاویں کالا پتر ہوئے پاویں لاکھا ہوئے پاویں بگا ہوئے پاویں سانولا ہوئے پاویں کٹا ہوئے جدو ویڑے چ ٹرتا ہے تو کہندی ہے کوئی میرا منڈا ٹرتا ہے کوئی ایڈی چال تیز کوئی پٹاخ پٹاخ گلا کرتا ہے میں حلیمہ نے پوچھا جدو محمد ٹرد رہا کی کبھی سی حلیمہ کہ مینو کسی کا نہیں پتا اے جڑی تھلے دی زمین ہے نا یہ کم دی ہوں سی نال محمد کے پیر چوندی نال چوکے اگے رکھدی سی تے کہندی سی شکر ہے سونے دی آ گئی شکر ہے سونے دی آ گیا جماڑے دے کار حضرت علیما فرمانے نے جب سرکار توڑتے ہیں نا میری تصویر کو لکھ نقشہ پیش کرا سبحان اللہ اج کل کی تتی بہن مائی ڈردی تیا نو کہندی نہیں کہ ویر نو چک لو اس دن حضرت علیما نے نا نبی کریم دی نبی کریم دے بارے حضرت شیما نو کیا نی شیما جی اما قریشی محمد مکی محمد ہاشمی محمد مطلبی محمد نو چک تین کڑا جا شیما کہ میں سرکار نو جدو اینج کر کے چکیا نا اینج کر کے میں چکیا نا اینج کر کے میری اک لگی نا محمد کے چہرے سے مینوں کوئی سمجھ ہی نہیں ملنا ہوا کی ہے یہ ردائی بھن بھی کہندی ہے چودہویں صدی دا ملا نہیں یہ ردائی بھن بھی کہندی ہے دیکھو چودہویں صدی دا ملوانا نہیں اور جنا ویکھیا پتا تے انہاں نوں ہے دوسرے نو کی پتا ہے شیما کہنی اینے کر کے میں سرکار دے چہرے پہ آ جائی لوری کی دینی تھی مست ہو گئی لوری شروع ہو گئی جدو محمد کے چہرے سے اکھ لگی اٹھن دے جلوے نظر آ گئے میں مستی وچ آ گئی کر کے لوری عربی جی پڑھن لگ گئی رب نے آیا محمد نے پچھلے نو بھی وسا دے جی جی جی سبحان اللہ ربنا بقل محمد اے میرے پروت بگاڑ جی مینو کیا وخان ہے پچھلیا نو بھی کھا دے اگلی گل کی کہنی جب سونا لگے تو پھر کیا جوانی مان جدو سونا لگے پھر کیا کی جوانی امان کہ کہنے میں سننا ہتھا کیا کیا میرا مرد میرے مولا جدو جوانی چلے جی جوانی میں وکھائی سننا سید و مسلمان میرے مولا جدو خود سردار بنے سردار بنے وہی سرداری سنو یہ کیما ایک جنگ چیزی ہوگی سن فٹ کے لیا گیا سیابا نے لیا تو راہ چوچ دیے محمد بن عبداللہ تڈے نال ہے شیما پوچھ دیے محمد بن عبداللہ تڈے نال ہے انہیں آخیا وہ نال ہے چلو پھر میرا ویر ہے میں گل کر لا حضرت شرما کہنی میرا ویر میں گل کر لا جی سرکار کے سامنے ہوئی کہنے میں سونے جب تا بچپن کی میں تمہیں لوری دینی رہی ہوں میری سرکار نے فرمایا تیرے کول میرے لوری دین کا ثبوت کہڑا ہے آنکھیں دل سونے میں تینوں نشانی وکھا رہا میں تمہیں چک کے موڈے نال رکھا تو اگلا دند میرے اچھے بج گیا یہ آنکھیں تے میں ہونی نشان وکھا سکتی ہوں عام بندے کی بات عام ہی تو اللہ کریم نے قرآن کے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے نبی اساں تانو کلیا الا ارسلنا کشاہد اساں تانو بھیجیا گواہ بنا کے مبشر بنا کے خوشخبری دین والا ڈر سنا والا وداعیا الی اللہ اسی واسطے میرے محبوب نے دعویٰ فرما دیتا آدم کل پوچھا ہے اللہ دے پیغمبر اللہ تانوں شانا بڑیاں دتیاں نے رب ویکھیا جے کہ نہیں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھے حتا نر اللہ جہرتن اسی جنہ کی کردار رب نہیں ویکھاں گے تینوں مناں گے نہیں اسی طرح ہی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک قوم نبیاں تے سوال کر دیا رہی جب سرکار دیواری آئی اللہ فرمایا محبوبا اسی اولے وچ گل رکھ دئی کوئی نہیں وداعیاں تو انہاں نوں کہہ دے اللہ ویکھنا جے میرے کول آ جاؤ میں وکھاون واسطے فرمایا اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو میرے کول آ جاؤ وداعیا الی اللہ فرمایا میں اللہ ول دعوت دین آیا وا دوسری آئے سنو فرمایا واللہ وہ یدعو الی دار السلام فرمایا تانو اللہ پکار دا پیا سلام کی دے دروازے وال میں تواڈے کول پوچھنا اللہ کدو مکے آواز ماریاں نے اللہ کدو مدینے آواز ماریاں نے جد محمد تھلیو بول دریا اندریا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اتو آواز اللہ میرا محبوب تانوں بلا رہا ہے اے محبوب